Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Yine size kavuştum elhamdülillah. Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra bir cuma sohbetinde baş başayız. Bir hadis-i şerif var. Bu haftaya münasip düşecek diye düşündüm. Deylemi İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten merfuan rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz el imanu uryanun ve libasuhu takva ve zinetuhul haya ve maluhul fıkh ve semeretuhul amel. Çok özlü bir hadisi şerif. O bakımdan çok seviyorum. İçinde tabi çok önemli işaretler var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el imanu uryanun. İman, inanç insanın içindeki efendim imanı çıplaktır. Ve libasuhu takva, o bu imanı örten efendim elbisesi takvadır. Ve zinetuhul haya, süsü utanç duygusudur, hayadır. Ve maluhul fıkh, sermayesi malı fıkıhtır. Ve semeretuhul amel, meyvesi, sonucu, mahsulü de ameldir diyor. Şimdi bunu bu Ramazan sonrasında, Şevval ayı içinde size biraz açıklamak istiyorum. Tabi Ramazan bayramını geçirdik, Allah nice bayramlara erdirsin. Şevval ayı içinde hatırlattığım bir ibadet var. 6 gün Şevval içinde oruç tutmak. Şevval'i 6 gün orucu derler buna. Sitte-i Şevval derler. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini okumuştum daha önceki konuşmalarda. Kim Ramazan ayını oruçla ihya eder, vazifelerini yapar, tutar, Şevval ayında da 6 gün orucunu eklerse bunların peşinden, onları da tutarsa bütün sene eksiksiz, kesintisiz tamamen bütün seneyi oruç tutmuş gibi sevap kazanır diye bildiriyordu Peygamber Efendimiz. Tabii bizim radyoda bir amacımız var. Sizinle her zaman sohbet ederken bunu zaman zaman hatırlatıyoruz, söylüyoruz. Amacımız bütün konuşmalarımızda var. Zaman zaman size de hatırlatıyoruz. Size sevap kazanmanızı istiyoruz. Allah'ın sevgisini, rızasını, Peygamber Efendimiz'in şefaatini kazanmanızı istiyoruz. Sevaplı olan ibadetleri vaktinden önce size haber vererek, onları yaparak o sevapları kazanmanızı diliyoruz. Arzumuz bu, gayretimiz bu. Söylemiştim, Şevval ayı içinde 6 gün oruç tutarsanız o sevapları kazanırsınız diye. Şimdi Şevval'in 10'una geldik, yani 3'te 1'i gitti bir ayın. Daha 20 gün var. İşte bu önümüzdeki günlerde eğer tutmadıysanız Şevval ayının 6 gün orucunu tutmanızı tekrar hatırlatarak İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın efendim bize rivayet ettiği bu hadis üzerinde durmak istiyorum. İman üryandır. Yani çıplaktır. Üstünde hiçbir şey yoktur. Çırılçıplaktır. Tabi biliyorsunuz insanoğlunu düşünün, göz önüne getirin. İnsanoğlu çıplak durmuyor. Bir giyimi var. Medeniyetin sembolü giyim. Efendim çıplak durduğu zaman da tabii çevreye intibakta zor oluyor. Kar var, yağmur var, aşırı sıcak var. Bunların hepsinden elbisemiz bizi bir kere tabiat şartlarından koruyor. Ondan sonra tabii insanı utanacağı, efendim utanç duyacağı yerlerini örterek koruyor. Giyinme Allah'ın efendim bir lütfu, Allah'ın bir efendim tavsiyesi. Tabi belli bir miktarı örtünmek farz erkekler için, hiç olmazsa göbekten dizinin altına kadar olan kısmı bizim mezhebimize göre örtmek farzdır. Yani açamaz onları. Tabi buradan derhal şeyler çıkıyor efendim, siz sevgili kardeşlerime dersler çıkıyor. Mesela denize girerken kısa bir şey giydiği zaman, dizinin üstü görüldüğü zaman bizim mezhebe göre farz, yerine getirilmemiş oluyor, çiğnenmiş oluyor. Demek ki küçük mayolar efendim uygun olmuyor. Onun yerine biliyorsunuz bu modacılar şimdi her sahada çalışmalar yapıyorlar. Hanımlar için çok güzel efendim böyle tesettür modelleri gelişti. Büyük müesseseler kuruldu. Hatta ihracat yapıyorlar yurt dışına. Mayo'da da bir kardeşimiz kim bulduysa Allah razı olsun haşeme diye bir şey çıkarttılar. Efendim böyle eski yağlı pehlivanların kisvet dediğimiz o giyimleri gibi göbekten diz altına kadar örten bir kıyafet ama güzel yani ağır değil. Su hemen süzülüyor ama farzı yerine getiriyor. Tabii demek ki bizim denize girişimiz bile farklı olacak. Allah'ın emrini tutarak, Allah'a isyan etmeden, farzları yaparak, haramlara dalmadan yapmamız lazım işi. Yani orada bile tabii örtünme bahis konusu. Tabii bu hanımlar için daha geniştir. Örtünecek miktarlar, yerler vücutta daha çoktur. Daha doğrusu kestirme tarif etmek gerekirse nereleri örtülmeyecek onları söylemek daha uygun olacak kadar örtülmesi gerekiyor. İslam'a göre kadının yüzü elleri bileklerinden ve ayakları o da bileklerinden. Buralar açık olabilir. Bunun dışında her tarafını bir Müslüman hanımın dini bakımdan örtmesi gerekiyor. Tabii burada hemen sevgili kardeşlerimiz, vatandaşlarımız aklımıza geliyor. Masum insanlar, temiz kardeşler, tertemiz pırlanta gibi kalbi olan kimseler Allah tabii kendisinin sevdiği, razı olduğu bilgileri onlara öğretsin. Allah'ın istediği şekilde hareket etmeyle başarsınlar. Diyorlar ki benim kalbim temiz. Yani kalbimde bir kötülük yok. Efendim benim kalbim temiz. Yani dışım böyle örtülü değilse de kalbim temiz. Çok güzel. Kalp temizliği çok güzel bir vasıf. Çok iyi bir şey ama tabii bizim giyimimizle, yaşamımızla, yeme içmemizle, kazancımızla, uyumamızla, evlenmemizle ilgili Allah'ın birçok emirleri var, tavsiyeleri var, yasaklar var. Müslüman Allah'a teslim olmuş insan demek. Yani Allah'ın emirlerini tutmaya karar vermiş, haramları işlemeyecek, efendim, emirleri tutacak. Ana mantığı, Müslüman olmanın ana mantığı bu. Ben Allah'ın emirlerine kendimi bağlıyorum, teslim oluyorum demiş oluyor. Onun için kalbi temiz, güzel ama Allah'ın sevmesi için giyilmesi gerekiyor. İşte onun gibi iman da efendim çıplaktır. Bunun örtüsü, giyimi, yani insan örtünüyor Allah'ın emri. İmanın da örtüsü takvadır. Takva ne demek? Bu çok önemli bir kavram İslam'da. Bütün kardeşlerimin bunları çok iyi öğrenmesi lazım. En önemli kavramlardan birisi İslam dininde takvadır. Kısaca yeri geldikçe hatırlattığımız için bizi devamlı dinleyenler bilir ama ilk defa dinleyeni nazarı dikkate alarak hatırlatalım. Takva ne demek? İnsanın kendisini maddi manevi tehlikelerden sakınması, koruması, kollaması demek. Demek ki insanın imanı çıplaktır. Biraz efendim böyle titiz ve dikkatli Müslüman olacak. Efendim kendisini koruyacak, günahlardan koruyacak, haramlardan koruyacak, Allah'ın sevmediği bir duruma düşmekten koruyacak. Efendim Allah'ın emirlerini yapamamaktan, onları kaçırmaktan kendisini koruyacak. Bu önemli. Takva duygusu çok önemli bir duygu. Bütün Müslümanlarda bu olması lazım. Ramazan'da da insan takvayı bir ay boyunca efendim egzersiz ile öğrenmiş oluyor, yapmış oluyor. Sakınmayı, korunmayı öğreniyor. Bir egzersiz, ruh eğitimi yapmış oluyor. Onun için Ramazan'ın sonundaki bu hadis-i şerifte bu takva konusunu içine alan hadis-i şerif önemli. Benim imanım var diyor tabii. Elhamdülillah Müslümanım diyor kardeşlerimiz. Ama ne olacak? O iman çıplaktır. Çıplak bir insan gibidir. Doğru değildir. Onun örtülmesi lazım. Güzelce tehlikelerden korunmak için örtülmek lazım. Hani aşırı soğukta kat kat giyiniyoruz. İman da aşırı soğuğa maruz kalmasın diye takva kat kat olmalı. Aşırı sıcaktan güneş yakmasın diye örtünüyoruz. Şemsiye kullanıyoruz, örtü kullanıyoruz. İşte takva aşırı sıcaktan insanın korunduğu gibi gene başka çeşit tehlikelerden de imanı koruyacak bir duygu. takvaya mutlaka sahip olmamız lazım. Yani nasıl çıplak insan olmuyor dini bakımdan, giyinmesi gerekiyor. İmanımızın da çıplak olmaması lazım. Takva sahibi olmamız lazım. Yani şu anda sevgili dinleyiciler, Ramazan'ı geçirmiş Müslüman kardeşler olarak hepimiz takvayı biraz Ramazan'da öğrenmiş olduk. O takvaya sahip olmalıyız. Benim kalbim temiz demekle yetinmemeliyiz. Takva da en başta gelen iç duygumuz olmalı, gönlümüz takva dolu olmalı. Sonra ve zinetül haya, imanın zineti. Yani insan giyiniyor, dümdüz giyinmiyor, kumaşın biraz iyi olmasını istiyor. Efendim saçını tıraş ettiriyor, güzel kokular sürüyor. Yani zinet de, güzellik de isteniyor. Güzellik içinde çalışıyoruz. Hepimiz kendimizi daha güzel gösterecek şeyler yapıyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz, tırnaklarımızı kesiyoruz, tıraş oluyoruz efendim. Güzel kokular sürüyoruz. Tarağımızla taranıyoruz. Bunların hepsi estetik, güzellik endişesiyle yapılan şeyler. Bunlar İslam'da var. İslam estetiğe, yani güzel olmaya çok önem veriyor. Bu da olacak. Tamam. İmanın da süsü, zineti hayadır. Haya ne demek? İnsanın utanması. Utangaç olması, utanmaz olmaması. Utanmaz, ağırlanmaz, sıkılmaz diyoruz. Hani bir kimseye kızdık mı sıralıyoruz böyle bu şeyleri. Ne biçim adam utanmaz, ağırlanmaz, sıkılmaz diyoruz. Kötü bir şey olduğu anlaşılıyor o sözlerden. Yani insanın utanması lazım. Neden utanması lazım? Yani efendim böyle İnsanların yanında, Allah'ın yanında, mahşer gününde, efendim mahkeme-i kübrada, bütün gizli işlerin ortaya döküldüğü zamanda başkalarının karşısında, yanında mahcup olacak efendim şeyleri yapmaması lazım. Oradan utanması lazım. Asıl utanmak, hani konuş diyorsun, utanıyorum diyor. Utanacak bir şey yok. Hakkı söyleyeceksen söyle, yani orada utanma lüzum yok. Namazı sen kıldır diyorsun. Utanıyorum diyor. Aşir oku diyorsun Kur'an, utanıyor. Utanmanın yeri bu değil. Yani ahirette seni mahcup duruma düşürecek, mahkeme-i kübrada zor duruma düşürecek şeylerden utanmalısın. Harama dalmaktan, gizli günahları işlemekten, ikiyüzlü olmaktan, Allah'ın sevmediği şeyi insanların yanında yapmalar olmadığı zaman yapmak. Yani insanlar varken yapmıyor, insanlardan korkuyor. Ama yalnız kaldığı zaman yapıyor. Demek ki Allah'ın gördüğüne ya inanmıyor ya inandığı halde Allah'tan korkmuyor. Olmadı işte. Bu bir utanılacak durum. İnsanlardan utanıyorsun da Allah'tan niye utanmıyorsun diye sorarlar insana. Demek ki utanma duygusu da güzeldir. ve makbul bir huydur. Birisi kardeşini yakalamış. O mahcup bir kardeşi varmış demek ki. Ona nasihat ediyormuş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki dahu. Onu bırak bakalım yakasını. El haya'u minel iman. Haya imandandır buyurmuş. Yani imanın da süsü oluyor. İnsan haya sahibi oldu mu imanı süslü zinetli oluyor. Yani giyim sadece kuru bir giyim değil, kaliteli bir giyim. Efendim gayet güzel, böyle görkemli bir giyim gibi olmuş oluyor yani. Haya da çok önemli. Haya sahibi olmalıyız. Utanma duygusuna, mukayese fikrine sahip olmalıyız. Bizi utandıracak şeylerden uzak durmalıyız. Sonra ve maluhul fıkhu. Fıkıh biliyorsunuz dini bilgileri derinlemesine iyi kavramak, bilmek demek aslında. Sonradan dini ilimlerden birinin adı olmuş. Tefsir ilmi gibi, hadis ilmi gibi, akaid ilmi gibi fıkıh ilmi diyoruz. Yani insanın yapması gereken, yapmaması gereken her konudaki hükümleri toplayan bir bilgi dalı olmuş. Tabii bu da en ince detayına kadar insanın, yani dinin inceliklerini bilmesini gerektirdiği için bu ismi almış. Ama Arapçada fıkıh demek derin bir sezgi ve anlayışa sahip olmak demek. Dinde fıkıh sahibi olmak da dini, özünü iyi kavramak demek. Yani bazı insanlar ibadetlerin, dinin özünü kavramadan yaparlar. Biz bunlara diyoruz ki taklit. Taklit yoluyla yapıyor. Yani folklor Müslümanı diyor hatta bazı yazar kardeşlerimiz. Güzel bir buluş. Allah razı olsun. Yani adet olarak böyle atadan, anadan, dededen görmüş, ondan yapıyor. Yani işin sevkine vardığından, güzelliğini anladığından, çeşitli tefekkürlerden sonra onun güzelliğini anladığından ona bağlandığı için yapmıyor. Alışkanlık. Demek ki kötü bir alışkanlığı olsa onu da yapacak. O kıymetli değil. Takliden yapıyor. Kötü alışkanlığını bırakabiliyorsa, iyi alışkanlığı yokken birisinde gördüğü zaman alabiliyorsa bir düşünme ve tercih sonunda kıymetli olan bu tabii. Fıkıh insanın yapması gereken, yapmaması gereken konularda, her konuda anlayışının derin olması, güzel olması demek. Allah bir insanı sevdi mi onu dinde böyle derin anlayışlı, sezgili, kavrayışlı eyler. O dinin özünü anlar. Ha, oruçtan maksat sadece aç kalmak değildir. İradeyi terbiye etmektir. Efendim nefsi engellemektir. Kötülüklere bulaşmamaktır. Sadece yemek içmek değil. Öteki kötülüklerden de uzak durayım der. İnsan anlar. Anlayışlı bir insan orucu böyle derinlemesine tutar. Ama anlayışsız bir insan oruç tutar, evet yemek yemiyor, su içmiyor ama arkasından binbir türlü günahı işler. Peki niye bu günahları işliyorsun oruçluyken? Su içince orucun bozulduğunu duydun, su içmiyorsun. Ama bu günahlar da orucun sevabını giderir. Bunları da yapmaman lazım. Onu bilmiyor. İşte bu dinde bilgisizlik, cahillik, gafillik, anlayışsızlık. Bunun zıttı da dini anlamak, kavramak, özüne, esasına, ruhuna aşina olmak, onu bilmek demek. İşte imanın sermayesi de budur. Yani insan dininin özünü iyi kavramış olacak, anlayışı, sezgisi sağlam ve güzel olacak. Çok önemli bu. Yani Allah hepimizi anlayışlı Müslüman eylesin. Dinin emirleri, hac. Hacca kalkıp gidiyor, geliyor insan. Efendim işte minarelerin sayısıyla, kapılarla, efendim alınan mallarla, onların fiyatlarıyla ilgilenirse demek ki haccı neden yaptığını anlayamamış. Hac çok önemli bir olay. Çok esrarı, çok hikmetleri var, çok güzellikleri var, çok faydaları var. Yani fevkalade eğitici, çok sevaplı bir ibadet. Onun derinlemesine, özünü kavrayamadan gafil gidip gafil gelmek. Bazı insanlar gafil doğuyorlar, gafil ölüyorlar. Yani 60, 70, 80 yıllık hayatında gaflete atamıyor. Dinin özünü anlayamıyor, taklitten kendisini kurtaramıyor. Şuursuzluktan çıkamıyor dışarıya, şuura sahip olamıyor. Tabii çok yazık. Dinin, imanın malı, sermayesi bu anlayıştır. Dini derinlemesine yorumlamalıyız, anlamalıyız, ona göre yapmalıyız. Zekat cebinden çıkartıp efendim kuru bir para vermekten ibaret midir? Çok daha derin manası var mıdır? Oruç sadece kuru bir aç kalmaktan ibaret midir? Çok derin manası var mıdır? Mesela Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Herkes okuyor. Hafızlar var. Biz de hafızların okuduğunu camilerde dinliyoruz. Yeterli mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'in manasının derinlemesine tefekkür edecek insan. Ayetler üzerinde duracak. Efendim derinlemesine, bu önemli işte. Bunu yapmamız lazım. Bu konuda biraz şeyiz. Genel olarak kusurluyuz. Muhakkak ki çok gayretli Müslüman kardeşlerimiz vardır. Dinleyicilerin içinde, halkımızın içinde ne cevherler vardır. Allah adetlerini arttırsın. Çok güzel ama genel gördüğümüz manzara insanların şuursuz olduğu, dini iyi bilmediği, dini bilmediği için, dinin ahkamını bilmediği için de yanlış işler yaptı. Efendim, bunu çok görüyoruz. Çeşitli ibadetlerde görüyoruz. Müslümanların günlük hayatındaki çeşitli davranışlarında görüyoruz. Bu İslam'a sığar mı diyoruz, yakışır mı bu diyoruz, haklı. Haklı böyle diyen, bu soruyu soran. Çünkü karşısındaki gerçekten İslam'ı bilmiyor. İslam'ı bilmediği için de din namına kendisini dindar sanarak dine aykırı şeyleri yapabiliyor. Demek ki imanın sermayesi de malı da fıkıhmış, bilecek, iyi bilecek, derinlemesine ruhunu kavrayacak, emirlerin ve yasakların hikmetine erecek. Onun üzerinde bazı böyle radyoda konuşmacılar vardır, efendim kıymetli alim insanlar, doktorlar, mühendisler, büyük efendim fizik alimleri ve buna benzer böyle çeşitli konularda tahsil yapmış insanlar. Dinlersiniz dini konuda böyle şeyler anlatır ki size, ah ben bu dini konuyu biliyordum ama bu zatın anlattığı kadar bu işin bu kadar derinliği olduğunu bilmiyordum. diyorsunuz. Bakıyorsun bir biyoloji aliminin bir sözü, bir astronomi bilgininin efendim bir sözü sizi hayranlıkla böyle seyredip dinliyorsunuz. Hayranlıklara sürüklüyor. Neden? İşte o derinlemesine seziyor o kendi öteki öğrendiği ilimlerden dinin o konudaki emirlerinin ne kadar güzel olduğunu kavruyor. Ne kadar güzel olduğunu kavrayınca tabii ötekilerden de olmayan bir engin, derin efendim şeye seviyeye ulaşıyor. Tabii memnun oluyoruz. Böyle yazıları zevkle okuyoruz, böyle konuşmacıları zevkle dinliyoruz, hayran oluyoruz. Dinimize de hayran oluyoruz. Yani hem konuşmacıya hayran oluyoruz, hem de elhamdülillah meğer bizim dinimiz ne kadar güzelmiş diye insan yeniden bağlanıyor. Dininin güzelliklerini onların ağzından dinleyince bir kat daha memnun oluyor. Son cümlesi çok önemli sevgili dinleyiciler, değerli kardeşlerim. Ve semeratuhul amel. İmanın meyvesi, mahsulü, sonucu da iş. Amel ne demek? Mesela çalışan insana amele diyoruz. Amel iş demek. Çalışan amele işçi yani. İşçiler. Yani iş olacak sonunda. İmanın var. Benim kalbim temiz. Ben Allah'a inanıyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Çok şükür Müslümanım. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aferin, aferin, aferin. Hepsi çok güzel ama işte bak imanın sonucu olacak. Sonuç. İmanın sende bıraktığı efendim etkiler, sende meydana getirdiği tesirlerle sen iş yapacaksın. Yaptığın işlerde senin Müslüman olduğun, ahlaklı olduğun, faziletli olduğun, inançlı bir insan olduğun, başkalarını sevdiğin, başkalarına merhamet ettiğin, sabırlı olduğun, şükürlü olduğun belli olacak. Yani işinde, eyleminde, amelinde belli olacak. İmanın semeresi odur. Evet, işte bu da birçok Müslüman kardeşimiz için çok önemli bir cümle. Şimdi biz biliyoruz Allah'ın Erhamür Rahim'in olduğunu. Amenna ve sadıkna. Kimse inkar edemez. Ayet-i kerimeler söylüyor. Peygamber Efendimiz söylüyor. Allah-u Teala Hazretleri Erhamür Rahim'indir. Ne demek? En merhametli. Merhametlilerin en merhametlisi. Gafurdur. Rahim'dir. Yani günahları afu mağfiret eder. Gaffari zünüptür. Settar uyuptur. Afudur. Affetmeyi sever. Efendim. Bunların hepsini biliyoruz. İyi güzel ama yani bunlar bizi aldatıyor. Halkımızı aldatıyor. Müslümanları aldatıyor. Allah gafur rahim der, beni affeder. İyi ama günah niye devam ediyorsun? Ya affetmezse affetmeme ihtimali de var. %50 affederse %50 de affetmeme ihtimali var. Belki efendim cezalandıracak. Çünkü ayet-i kerimelerde biliyoruz. Zerre kadar hayır işleyen onun karşılığını görecek. Zerre kadar şer işleyen de onun karşılığını görecek. Şerrin de bir karşılığı var. Sen şimdi hayır işlemezsen, şerri yaparsan, Allah gafurdur, rahimdir dersen olur mu? Olmaz. Peygamber Efendimiz de olmaz diyor. Yani akılsız insan Allah gafurdur, rahimdir diye ümide kapılıp da efendim nefsinin arzusu peşinde koşan yani güzel işler yapmayandır diyor. Bunu birçok hadis-i şeriflerden bildiğimiz için biz konuşmalarımızda, yazılarımızda bunu size önemli hatırlatıyoruz. Halkımız arasında yaygın. Tabi namaz böyle periyodik bir ibadet. Günde 5 defa yapılıyor. Abdest almak lazım. Zaman ayırmak lazım. Buna küçükten alışmamışsa namazın farz olduğunu, hak olduğunu bildiği halde yapamıyor. Diyor ki hocam ben Müslümanım. Çok kimseler var böyle. Ama amelim yok. Yani amelsizim, icraatımı yapamıyorum. Ama Müslümanım, Müslümanları seviyorum. Diyor, kendisi yapıyor. Ama kendisi acımıyor. Yani kendisini tehlikeye atıyor. Kendi nefsine zulmediyor. Namaz dinin direğidir. Namazı kılacak, orucu tutacak. Ramazan gelip geçip oruç tutması olmaz. Zekatını verecek, vermezse olmaz. Zengin sadece gidecek. Vazifelerini yapacak. Yani imanın sonucu, semeresi icraattır. Boş laf ile bu iş yetmiyor, bitmiyor ve insanı kurtarmıyor boş bir laf. Efendim ahirette bunun cezasına uğrayabilir, uğrar. Yani birçok insan namaz kılıyor. günlük vazifelerini yapıyor. Bu yapmıyor. Yapanla yapmayan arasında bir fark olmayacak mı? Bilenle bilmeyen bir mi? Elbette yapan sevap alacak. Daha çok yapan daha çok sevap alacak. Daha az yapan daha az sevap alacak. Daha kaliteli yapan daha büyük mükafata nail olacak. Kalitesiz yapan bir şey alamayacak. Kusurlu yapan efendim veyahut kusur işleyen cezasını çekecek. Bu da neyin gereği? Allah'ın adaletinin gereği. Evet, Allah'ın bir sıfatı merhametli oluşu, günahları bağışlayıcı oluşu, öbür sıfat da merhametli. Birisi çıkar derse, ya Rabbi ben o kadar gayret ettim, zahmet ettim, uğraştım, efendim çalıştım. Bu kardeş de hiçbir şey yapmadı. Tabii arada bir adalet-i ilahi olarak, Allah'ın adaletinin gereği olarak mutlaka fark olacak. O halde önemli olan nokta bu hadis-i şerifte, en son cümlesi çok önemli. İman çıplaktır, örtüsü, giyimi, elbisesi takvadır, takva ehli olacağız. Ziyneti hayadır, haya sahibi bir Müslüman olacağız. Efendim, haksızlıktan utanacağız, Allah'tan utanacağız, meleklerden utanacağız. Mesela bir Hacı Bektaş Veli'nin kitabında güzel bir sözü vardır, hoşuma gider. Diyor ki, sen yalnızken bazı kusurları yapıyorsun, insanların yanında yapmaktan sakınıyorsun onu. İnsanların yanında yapmıyorsun ama yalnızken yapıyorsun. Halbuki sen yalnız değilsin ki, yanında melekler var, omuzunda melekler var, içinde melekler var, gözünde, gözünü koruyan melekler var, efendim, ağzında melekler var, bunları hadis-i şeriflerden biliyoruz. Meleklere iman etmişiz, amentü billahi ve melaiketihi, Allah'tan sonra meleklerine inandığımızı amentüde söylüyoruz. Şimdi haklı olarak soruyor Hacı Bektaş Veli Efendimiz, diyor ki senin nerede kaldı meleklere iman ettiğin? Yani insanların yanında işlemediğin kusuru yalnız kalınca işliyorsun, yalnız sanıyorsun kendini. Halbuki yalnız değilsin ki, yanında melekler var, meleklerin var. Senin vücudunda vazifeli melekler var, bir de tabii senin dışında çevrende melekler var. Çeşit çeşit melekler var. Dünyanın her yerinde her işi gören Allah'ın vazifeli melekleri var. Yağmurun meleği var, efendim rüzgarın meleği var, o işleri gören melekler var. Şimdi o melekler... Hatta onlardan utanmamak olmaz. Demek ki haya kimden olacak? Önce Allah'tan utanacak. Allah'tan utan yahu deriz. Hani birisine bir ihtar ama kızgınlık anında söylüyoruz. Keşke yumuşak yumuşak güleç yüzle de söylesek. Kardeşim Allah'tan utan. Çünkü her şeyimizi görüyor. Her yerde hazır ve nazır. Allah'tan korkacağız, utanacağız, haya sahibi olacağız. Çünkü her şeyimizi görüyor. Onun için bazı büyük evliya Allah yani yatarken ayağını bile uzatmayı uygun görmemişler. Yani Allah'ın huzurunda ben nasıl ayağımı uzatırım, büyüğümün yanında uzatmıyorum diye. O kadar böyle hassas, terbiyeli insanlar yaşamış bu dünyada. Allah bizi de öyle yüksek hayaya, terbiyeye sahip eylesin. Meleklerden utanacağız, Müslümanlardan utanacağız tabii. Efendim haksız bir şey yapmaktan utanacağız. Allah efendim bize nimet vermişken, efendim o nimetin gereği başkalarına yardım yapmamak, böyle bencilliği veya efendim kalpsizliği veya duygusuzluğunu yapmaktan utanacağız. Efendim, hani Evliya Allah'tan bir zat sabırdan bahsediyormuş. İşte sabretmek iyidir, sevaptır. Allah sabredenlerle beraberdir. Ayetler, hadisler okuyormuş. Tam o sırada, tabii demek ki toprak bir yerde oturuyorlardı. Yani konforsuz bir yerde oturuyorlardı. Mütevazi insanlar efendim. Dünya malına metelik vermeyen insanlar, akrep gelmiş ayağını sokmuş. Acımış ayağı, gözünden yaşlar damlıyor. Yanındakiler diyorlar ki akrep geldi ayağını soktu, ses çıkartmıyorsun. Diyor ki sabırdan bahsederken sabretmemeye utandım. Yani ağzımla başkasına sabrı tevzi ederken kendim sabretmemeye utandım diyor. Yani kendilerini nasıl kontrol ediyorlar, ahlaklarını nasıl efendim yönlendiriyorlar. Demek ki insan bazen böyle tezada düşmekten de utanır. Söylediğini kendisi yapmamaktan da utanır. Duygulu olduğu bir insan bu haya duygusu onu ne kadar güzel noktalara götürür. Tabii bu işin bütün sermayesi de dini bilgidir, fıkıhtır yani. Dini bilgi olmadan insan kaş yapayım derken göz çıkartır, iyilik yapayım derken kötülük yapar, sevap kazanayım derken bid'at olduğu için, günah bir şeyi yaptığı için günaha girer, mükafat beklerken efendim ne olur? Azaba uğrar. cahilliğinden dolayı, yanlış bir iş yaptığından dolayı yaptığı bütün ibadetler sıfırlanır. Yaptığı ibadet boşa gider. Hacca gider, sevap almadan gelir. Zekat verir, sevap alamaz. Namaz kılar, boş eli. Oruç tutar, akşama aç ve susuz kalmış olur. Gece kalkar namaz kılmaya, elinde hiçbir kârı yok. Efendim, gece uykusuz kalmaktan ibaret olabilir. Sermaye ne? Bu işlerin böyle olmaması için sermaye bilgi, dini bilgi. Yani dinde fakih olmak, fıkıh sahibi olmak. İmanın sermayesi, malı fıkıhtır. O halde burada ne çıkıyor karşımıza? Hem kendimiz bilgili olacağız, metotlu olarak İslam'ı güzelce öğreneceğiz, hem çoluk çocuğumuzu öğreteceğiz. Şimdi benim birkaç haftadır zihnimde çok yer tutan bir şey var. Çocuklara tabii yaşları küçük olduğu için bazı şeyleri söylemiyoruz. Doğru, pedagojide yaşın önemi vardır, yaşa göre eğitim olur. Bazı şeyleri belli yaşlara gelmeden çocuklar anlayamaz diye geciktiririz, tehir ederiz. Bazı şeyleri öne alırız. Onların seviyesinde hafif hafif, basit basit şeylerle anlatırız. Bir takım sıralanmalar yaparız. Fakat şimdi benim zihnime takılan nokta şu, yani önemli gördüğüm nokta ve ben bunu bir makalemde de yazdım sevgili dinleyiciler. Şimdi bir insan, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, 7 yaşındayken namaz kılmasını emredin, 10 yaşındayken vurun, yani niye kılmıyormuş bakayım hayraz diye, efendim vurun diyor. Demek 10 yaşında namaz kılması lazım. Efendim büluğa erdiği zaman da, yani akıl ve baliğ olduğu zaman diyoruz. Bu bizim halkımızın eskiden beri bildiği kelimeler bunlar. O zaman da bütün sorumluluklar başlıyor. Yani günaha girecek veya sevap kazanacak. Yapması gereken şeyleri yapacak, yapmaması gereken şeylerden kaçınacak. Şimdi bu çağa gelmiş bir insan, diyelim 13 yaşında. 12 yaşında, 14 yaşında. Bu çağı yakalamış, bu çağa girmiş olan bir insan. Dini bilgisi yoksa efendim ne olacak? Farzları bilmiyor, haramları bilmiyor efendim. Hazırlıklı değil. Yani sorumluluğu yüklenmeye hazırlıklı değil. Buradan şu çıkıyor ortaya. Bizim şeylerde eğitimcilerin arasında çeşitli tabii görüşler var. Diyorlar ki bırakalım dini bilgiyi. Çocuk kendisi yetişsin, kendi aklıyla seçsin. Olmaz. Yani o zaman çok geç olmuş oluyor. Yani sorumluluk çağına girmiş oluyor. Sorumluluk çağından da aylar, yıllar geçmiş oluyor. Ondan sonra, neden sonra? Üniversiteden sonra efendim kendi aklıyla bulacak. Herkes filozof değil ki. Onları düşünecek vakti bile olmuyor. Efendim günün huyu içinde, geçim mücadelesi içinde dini bilgiyi kazanamadan yaşlanıp ölüp gidiyor. Yaşlı oluyor, 60'a 70'e geliyor, dini hiçbir şey bilmiyor. Yani onların umduğu o kendisini güzel tercihi hiç yapamıyor. Kötü tercihler, kötü alışkanlıklar yerleşiyor ama iyi alışkanlıklar yerleşmiyor. Onun için iyi alışkanlıkların da küçükten verilmesi lazım. İyilikleri, kötülükleri anlamak o kadar zor değil ki. Yani beşerin tecrübesi var, yüzyılların tecrübesi var. Yalan söylemek iyi değil. İşte çocuğa bunu öğreteceksin. Efendim, temizliği öğreteceksin, bir takım şeyleri. Tabii bu arada Allah'ın önem verdiği şeyler nedir? Yapılması gereken emirler, farzlardır. Önem verdiği yasaklar nelerdir? Haramlardır. Farzları ve haramları çocuk sorumluluk çağına gelmeden öğrenecek ki o çağa geldiği zaman o bilgisini kullanabilsin. O bilgiler ile o çağa hazırlıklı girmiş olsun. O olmadan olmaz. Görülüyor ki çocuğumuzu pedagojik şartlara uygun olmak üzere, yani onun aklının anlayabileceği kapasitesini ve üslubunu biz seçeceğiz, tamam onu kabul ediyorum, ama dini esasları, dinin ana güzel faziletlerini, emirlerini, yasaklarını daha önceden öğretmeliyiz. Çünkü imanın malı, sermayesi bilgi. Sonunda da o bilgiye dayanarak çocuk veya kişi iş yapacak, işleri ona göre yapacak. İşlerin güzel olması için bilginin olması lazım. Doğrunun eğrinin ona öğretilmesi lazım. Çocuğumuza öğretiyoruz. Burnunu insanların yanında karıştırma. Başka zamanda karıştırma. Şöyle yap, böyle yap diyoruz. İşte sofrada efendim yemeği şöyle diyoruz. Yani bazı şeyleri öğretiyoruz. O kadar çocuğu kendi bildiğine bırakmıyoruz. Hani kendisi yemek yemeyi öğrensin. Öyle demiyoruz. elini yüzünü yıkarken, dişini fırçalarken, banyoda vesaire de her şeyi öğretiyoruz, öğretiyoruz da dini bilgiyi öğretmezsek, sorumsuzluk içinde büyütürsek tabii sonuç fena olur. Bundan en çok çocuklar rahatsız olur ve annesinden babasından en çok çocuklar şikayetçi olur, olacak da. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor, hadis-i şeriflerde bildiriliyor, ahirette efendim annesinden babasından böyle çocuklar şikayetçi olacak. Ben bazı böyle yüksek şahsiyetlerin hacca gittiği zaman filan hatırlıyorum. Efendim hatıralarını naklettiler oradaki arkadaşlar. Tabii hiçbir şey bilmiyorlar. İhram sarmayı bilmiyor. Haccın nasıl yapılacağını bilmiyor. Birbirlerine de ayıflanıp söylüyorlarmış ya bunları bu yaşa gelmişiz öğrenmedik falan diye. Evet yani küçükten bunlar öğrenilir. Büyüyünce de artık öğrenmesi de zor olur, utanır. Öyle gelir, öyle gider. Demek ki dinin efendim esası iman. İman kendisi çıplaktır. Bunun güzel elbisesi takvadır. Bunun süsü hayadır, utanmaktır. Sermayesi dini bilgidir, fıkıhtır, dinde derin sezgi ve anlayış ve kavrayıştır. Dini iyi bilmektir, özünü, kökünü, ruhunu. Ama sonucu da semeresi, meyvesi, sonucu, mahsulü de güzel bir şeyler yapmaktır. Yani bilgisini uygulaması lazım insanın. Yalan söylemek günahsa yalan söylemeyecek. Doğru söylemek iyiyse doğru sözlü bir insan olacak. Vefalılık güzelse vefasını gösterecek. Efendim başkalarına merhamet etmek iyiyse merhameti hareketlerinde belli olacak. Kimseyi üzmeyecek. Adalet güzelse adaletli olacak. Yani icraat çok önemli sevgili ve değerli kardeşlerim. Bu hadis-i şerif çok kısa bir hadis-i şeriftir. Ezberleyebilirsiniz. Abdullah İbni Mesud da bizim Hanefi fıkıh bakımından çok böyle önde gelen bir sahabi ismi. Radıyallahu anh, ashabın fakihlerinden, kadılarından bilgisi çok yüksek olan bir zat. O rivayet etmiş. Ezberleyebilirsiniz. Bizim için çok önemli. Ramazan geçti. Dini öğrendik. Ramazan'dan sonra bırakmayacağız. Efendim, Ramazan'da takvayı öğrenmemiz lazımdı. Benim kalbim temiz demek yeterli değil. Takvaya sahip olacağız. Bir, hayaya sahip olacağız. İki, dini bilgimizi arttıracağız. Ramazan'da da arttı, bazı şeyler öğrendik. Ama icraat. Ondan sonra icraat. İşte şu günler artık Ramazan'dan sonra icraat devresindeyiz. Ramazan bir kurs idiyse, bir eğitim devresi idiyse Ramazan bitti. Tamam, diplomaları aldık. Ondan sonra 11 ay buna göre güzel güzel efendim şeyleri yapmak, çalışmaları yapmak devrindeyiz. Onun için bunu hatırlatıyorum bu cuma günde size. Ramazan'ın üzerinden çok geçmedi. Nihayet 10 gün oldu. Aman Ramazan'daki güzel vasıflarımızı, kazandığımız güzel efendim alışkanlıkları, ibadetleri devam ettirelim. Efendim Ramazan'daki melek gibi efendim duygularımızı, hallerimizi koruyalım, geliştirelim ve uygulayalım, tatbik edelim. Allah Teala Hazretleri bizi güzel bilgilerle bilgilendirsin. Bildiğimizi uygulamayı, yaşamayı, tatbik etmeyi nasip etsin. Hepimizi takva ve haya sahibi eylesin. İmanı pırıl pırıl olan ama imanı da üstü giyimli, en güzel, en görkemli giyimlerle giyimli ve ziynetli imana, kıymetli imana sahip eylesin Allah. Hem dünyada bahtiyar eylesin hem ahirette. Hepinize içten dileklerimi sunuyorum. İki cihanda mutlu olmanızı Allah'tan diliyorum. Allah-u Teala Hazretleri sizi hem dünyada hem ahirette bahtiyar eylesin. Dünyada elem, keder, acı, ızdırap, musibet, bela efendim göstermesin. Hastalıklarla inletmesin. Sıhhat, afiyet ve saadet üzere yaşasın. Ahirette de cehenneme düşmeden, kahrına gazabına Allah'ın uğramadan cennete girenlerden eylesin. Cennet nimetlerinden efendim mütenaim olmayı efendim ve Peygamber Efendimiz'e cennette komşu olmayı nasip eylesin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili akra dinleyicilerim.